أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الحجر ده شبع رسم آيات سخشرو فرپنزي وشتم آيات باني خاتم سو د دې ورابط خمخ کې بیان شوی د صورت په سر چې د دې صورت عمده مضامین چې اول مضمون حقیقت د قرآن چې د قرآن حقیقت ثابت کی هغه مخ کې بیان شو بارے تعذیب د کفارو ذکر کی چې نو دغه کفار چې دغه حق کلام نه مني نو دغه عذابونه ورته ګوري تر هغه وروسته بیا تحقیق د رسالت وکړي چې دغه محمد په حق رسول دی چې دغه کتاب ورکول سوی دی نو ګواه د قرآن حقیقت هم ثابت سوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هم اوس نو هغه مهم هدف چې هم د قرآن د نزول هدف دی او هم د رسول علیه السلام د رسالت هدف دی چې هغه د الله وحدانیت هغه خبره اوس بیانوي چې نو دغه رسول چې د مځکې ته رالېږل سوی دی د خو ډېر کارونه دي چې د دین خلکو ته وشي خو لومړنی کار توحید دی چې خلکو ته وشي چې یو سړی د مثال په طور وایي فإن التوحید ملاک الحسنات توحید د ټولو حسناتو مرکز دی پریمیر دی که روژې دي که حجونه دي که زکاتونه دي که جهادونه دي که د مور پلار خدمت دا په هغه وخت کې ثواب لري چې هلته بنیاد پر توحید پروت دی چې الله څوک یو بوجه داګر د الله دپاره که توحید ځینې ایسته کړي دا ګرد چې خلک کوي د مسکاله ذرتین پیدا نه ورته کوي په آخرت کې په شنو ورره ورځي نو اوس هغه مهم هدف چې معلوم د رسالت هدف دی هم د قرآن د نزول چې خلکو ته یې راوړي دي هغه دغه دی چې کعبه دا شاوخوا ګرده په شرک ډکه نو هغه د توحید خبره ده نو توحید اوس په دې درس کې بیانیږي او دا بیان یې په زمن کې د نعمو کول کیږي چې الله کوم نعمتونه پر انسان کړي دي هغه ورپه یاد دي چې دغه نعم ته در یاد کړه چې ما کړي دي ستا سره دغه څوک را سره شریک دی چا دا کار کړی دی بل څوک چې ما سره شراکت په دا نعمتو ورکولو کې نه لري نو په دا عبادت کې ولې را شریک دی چې عبادت چې تکه برز ما عبادت چې ما حق دی پر تا چې او بل تکه غیر الله تکه غیر الله نه برکت بتی کس پر می د کل مردی د غیر الله چې د الله سما سوا چې عبادت نو سوي خو ریواز د بت نه جسي خو د قبرو دام سوي د مرد دام سوي د سپور می دام سوي د شیطان دام سوي د ملک پر نامم سوي دي بل څه چې غیر الله دی هغه ما صرف عبادت حق نه لري چې را سره شریک کې ځکه په دغه نعمتو چې دا وسې موږ بیانو په دا ګردو درکولو کې څوک شریک نه دی الله ویواز ځکه هم دا کار دی بیان یا الله تعالی ولقد فتاقق سر بشك جعلنا مش برزولي جعل طاقه مش پیدا کړي جعلنا مش خلقي اللي پیدا کړي موږ في السماوات في السماء في اسمان کې بروجا لوی لوی ستوري بروج وزينا او مش استکړي دي هغه اسمان لناظرين د پاره د کتون نو دوا شي اندل تعالی او تعالی ذکر کړ د اسمان پیدا کول دغه بل چا کړی دی الله دا یوازې ما کار بیا د اسمان ښایسته کول چې ورته وګوره چې دا څونه څراغان په کښې کې لګېږي دا چې اوس که سړی ورنږدې شي نو خو د هر ستوري دونه منور دی خو هر ستوری د مثال په طور لکه ګرده کوټه چې ولګوې دا رقم دي دا چې ډېر بعید کې نو یو یو لکه بلک داسې را ته معلومېږي خو دا ښایست الله پاک دا چا ورکړی دی نه پیدا کول بل چا کړي دي نه ښایسته کول بل چا کړي دي دواړه الله وایي ما کړي دي نو عبادت به ولې د بل چا کول کېږي ترجمې ته که بیا متوجه یاست ولقد په تحقیق سره جعلنا موږ پیدا کړي دي معنا ګرځولي د جعل معنا په تثیر باندې مه کوه په خلق یې وکړه موږ پیدا کړي دي په سما په اسمان کې بروجا لوی لوی ستوري وزینا او موږ ښایسته کړي دي هذا اسمان لناظرین د پاره د کتونکو چې څوک تماشې کوي ورته ګوري اسمان ښایسته دی رقم رقم غټ کوچني ستوري په کښې کې شته په بروج کې خبره ده چې بروج څه ته وایي بروج جمع ده برج ده برج اصلا په عربي ژبه کې لوی غټې کلا ته ویل کېږي پخوا به خلکو کلاوې جوړولې لوی لوی پر یوه کونج پر بل کونج بیا برج جوړ کړی و برج بیا نور پسې جګو بیا به نو هغه سوري درلوده د هغه ځای څخه به هغې شي اورول یا بیا ټکان کول په نن زمانه کې سوري یې ورکړي دا غټو غټو کلاو ته نو برج وایي نو دغه کلا د ډېره لیرې ځای څخه معلومېږي دا ستورو څخه هم الله تعالی تعبیر په چا وکړي په بروجو وکړي چې د ډېره لیرې ځای څخه دا غټ غټ ستوري معلومېږي کنه داسې کوچني ستوري هلته ستا چې موږ اګر سره وینو رانه خو لګېږي هغه د ډېره بعده چې اوس وینې نه موږ یې دا غټ غټ وینو نو الله تعالی یې دا بروج ذکر کړ د بروج څه مراد څوک شول دا لوی لوی ستوري ځینې مراد شول اشرف علي ثانوي رحمة الله عليه د دا بروج په باره کې وایي چې باره وایي دغه تفسیر چې سوی دی د لوی لوی ستورو دا ابو صالح په دوري منصور کې کړی دی هغه د تفسیر یو غټ عالم دی هغه وایي دا لوی لوی ستوري مراد دي نو مجاهد او قتاده چې هم د تفسیر امامان دي هغه بیا وایي چې مطلق ستوري مراد دي لوی لوی نه دي مراد مطلق برج ستوري ته ویل کېږي د ظهور په خاطر لکه اکلا چې د هره ځایه معلومېږي نو د بروج د توري اطلاق پر دې ستورو مجازن سوی دي اصلا برج په عربي کې کلا ته ویل کېږي دا لوی کلا دا لوی کور چې د هره ځایه معلومېږي ستورو ته ولې ویل کېږي خو اکلا هم د هره ځایه معلومېږي ښکاره ده خلک یې ویني دا هم د هره ځایه معلومېږي نو د بروج څو ترجمې سوې دوې یا مطلق ستوري ځینې مراد سول ستوري چې دی که لوی دی که کوچنی دی خوښکاره دی خلک یې ویني یا د بروج څخه دا لوی لوی غټ غټ ستوري مراد دي لکه لمر و سپوږمۍ و مریخ و عطارد و زمرد دغه شیان چې دي نو دا زحیل دغه ستوري ځینې مراد دي خو به هره بروج په معنا د ستورو سو یا یې مطلق ستوري یا یې غټ ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وایي چې بروج چې دی دا عبارت دا دولسو بروجو څخه دی د دې دولسو حصو څخه دی چې د اسمان ورته تقسیم سوی دی د اسمان فرض کړئ لکه یوه هندوانه دا رقم دی نو د ده دغه یوه برخه داسې هندوانه داسې دړې کې دولس دړې یې که دا رقم د اره اره دړه چې ده دا یو برج دی یوه منطقه ده پر دې نو بیا نومانې ښوول سوي دي هغه نومانې نو حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جج دل وحوت دا دولس میاشتې لمر په دغه کې روان دی اوس خو دلته دا خلک په دا حمل ثور جوزا نه پوهېږي د افغانستان خلک په پوهېږي دلته دې ته بیا جنوري فروري دا شیان ورښوولي دا رقم دي خو اصلي برجونه هغه چې هلته هغه منجمینو هغو خلکو چې دلته په دا اسمان کې داسې دا اندازه کړي دي داسې نه دي چې واقعي اسمان ته ورسه باره لیکې په کښې کښې شوي دي په اسمان کې لیکې نشته اندازه دوی داسې کړي دي د لمر د حرکته د سپوږمۍ د حرکته چې لمر دا ګرد اسمان باندې په کال کې یو وار را ګرځي دا رقم پکې راځي. دا هر برج دی په یوه یوه میاشت کې وي. نو حمل چې شروع شي د حمل پسې سور دی، بیا هغه شروع شي، بیا نو دا پر دا فصلو ویشلی دي چې حمل، سور، جوزا، دا درې فصله چې دي، دا درې میاشتې، دا درې برج، دا د پسرلي د پاره، د پسرلي د حمل د اول څخه شروع کیږي. بیا د هغه وروسته څخه چې جوزا تیره سوله، باران، سرطان، اسد، سنبله، دغه درې برج چې بیا دي، دا بیا د دوبي د پاره ورکړي دي. د هغه وروسته بیا میزان او عقرب او قوس، هغه چې بیا دي مني ته ورکړي دي. جاجه دل وحود، هغه یې ژبې ته ورکړي دي. بیا بس دغه نو څوک څوک د برج څخه دغه مراد کې خو مفسرین محققین وایي چې قران کریم د عام خلکو په ژبه غږېدلې دي، چې عام یو عرب په پوهېږي، په دستور باندې پوهېږي. دغه برجونه خو چې راته په اسمان کې جوړي، دا خو د منجمینو کار دی چې دا د کال حرکات، د لمر د سپوږمۍ حرکات اندازه کوي. درې ورځې بعد دغه پیښیږي، ترنځ پیښیږي. دی اوس لا درته وایي چې سبا نه، بل سبا لمر ترند نیسي، پر دوغو نه بجو د دوغو نه. دا خو دوغو خلکو کار دی، هغه د اشیان حرکات اندازه کړي. نو باره په دې مضمون خو دا د بروج په یغې کې ته هغه معنا مراد کې خو یو عام سړی نه سي پیولی. نو د بروج دغه ترجمه چې د ترجیح لري چې معنا غټ غټ ستوري چې هر څوک یې ویني، سرایي یې هم ویني، نجومدان یې هم ویني، ساینسدان یې هم ویني، یو ملا یې هم ویني، یو ډریور یې هم ویني. دغه ترجمه واضحه ده. تر هغه شته د بروج څخه هغه دولس حسي اخلي چې هغه په اسمان کې جوړ دي، چې لمر حرکت پکښې کوي. هر برج په یوه یوه میاشت کې وي، په کال کې دی بیرته هغه ځای ته راځي. یو د لمر دغه حرکت چې د روزمره موږ وینو، دا خو بیا د اسمان خپل حرکت چې د کې ورکوي. که ته دلته دوه حرکت څنګه پوهېږي، دا سوزي مثال درته وایم. پر یوه هندوانه باندې میږی علاقه، چې میږی دوری روان دي، هندوانه ته داسې څرخوه. نو دا میږی چې دی زموږ د مخ دپاره به شل واره کېږي، ولې خو هندوانه په چابکه ده، داسې داسې څرخي. دی چې روان دي، دی میاشت وادي هندوانې دا بل ځای ته راغلي شي، ولې خو دی داسې روان دي، هندوانه داسې څرخي. تا په یو سیخ په وجه د چابکه ګرځې، دی دوری پکښې روان دي. مګر دا موږ ته چې ژر ژر دی تیریږي، دا د خپل حرکت نه دي. دا خو ده د مرکب حرکت دی، چې دی پر سپور دی، هغه خو نه هندوانه ده. نو لمر هم ګواکې پر اسمان داسې لکه سپور داسې دی، مثلا حقیق سپور نه دي، لکه سپور. نو داسې روان دي په اسمان کې دی، او دی چې خپل حرکت یې اخوا ته دی، داسې د هغه پر عکس د اسمان دې خواته راګرځي، دی اخوا ته روان دي. هغه په کال کې پرکي، هغه په دې دولسو برجو کې دی. خو هغه مضمون ګران دی. هغه یا د علماو سره چې دغه زاړه ریاضي ویلي په هغه باندې پوهېږي، یا چې دانی وی ویلي هم په پوهېږي. په اثر او ثمره کې فرق نشته، فقط په زاړه ریاضي کې موږ دا وایو چې د مثال په تور دا مځکه چې د ورته ولاړه د اسمان پر راګرځي، دی بیا چې دا شمسي نظام چې دی چې لمر په خپل ځای کې ورم، ځکه چابکه ورته اوړي. خو که دا ورته واړی، که هغه ورته واړی، فرق یې نشته. سره شپه ورځ هغه رقم جوړېږي. نو د اسمان د روزمره چې موږ ته لویږي، بیا رخیږي، لویږي، رخیږي، دا هغه حرکت دی چې پردی حرکت یا د ځمکې حرکت دی، د خپل حرکت چې دی پرکي، هغه په کال کې پرکي. خو دا بروج چې دی، د ده معنی چې ډېره وسیع ده، پر هغه رقم چې کې بره بره کتابونه واړي چې تشریح ورلره ورکي، که دا معنا وه، که دا اسانه چې عام خلک پوهېږي، بابا غټ غټ ستوري در یادي علاوه دغه ما پیدا کړي، دا چا پیدا کړي، او دغه کتاب دار فرمای احسان ولي اچ علاوه خو اسمان درته شایسته دي چې ورته ګوري. بل د لمر سپوږمۍ خو ستا دپاره دا کال و میاشت و د ګرمي و یخ دا ګرد درته پیدا کړي، او دا ګردو ته ستا ضرورت دی. یخ ته زموږ نه دی ضرورت، که سر و کال ګرم شي خو دا درخت بره حاصلات نه کوي. خو دا د یپلای یخي کې د درخت معتله کې بیا چارج لکه د ټوټې پین چارج خلاص شي، بره نو بیا چارج وشتړي، بیا چې ډک شي بیرته تازه شي. خو درختم دغه رقم دی. نو دا دونو د بلبونه ځینې راوځي، مېوې ځینې راوځي، خو وړی قوت ختم شي، بیرته الله تعالی دا یخه کې، چې یخه کې بیرته لکه چارجېږي چې د بل کال دپاره، بیا په دې کې قوت پیدا سوی، بیا شیشې مېوې راوباسي، خلک یې کټایي هم وکړي، اوبه هم پر ولګوي، بیا چې هغه د دې زور ختمېږي، الله تعالی بیرته بیا داسې کې لکه هغه جام چې سباره چې بیرته ګل کې بنده کې، بیا دا د مزیک سره چارج اخلي اخلي اخلي، بیا چې ښه ډاکه سوله د قوت، بیا وغوړېږي. بیا خو دا نظام الله ګرده ستا دپاره دی، دا د چا دپاره چې لیږي پر انسان دغه احسان الله تعالی را ژدي. په تحقیق سره موږ پیدا کړي په اسمانو کې بروج، دا لوی لوی ستوري یا مطلق ستوري، او موږ شایسته کړي دي د اسمان دپاره د کتون. بس وحفظناها من کل شیطان الرجیم، وحفظنا مش خوند کړي دي هغه اسمان من کل شیطان، د هر شیطان څخه رجی من چرچل سوی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت د مخه دا شیطانان چې تر اسمان یې ځان رسولی سو، هلته به وارله، هلته به چې ملایکو خبرې سره کولې، دوی به دغه ملایکو خبر راغلا کړ، باره به نو راوړه، و دا کهنه و دا شیرګران ته به یوه خبره وکړه، هغه به هغسې وخت خواه ملک تا خوب علا ورشو وگوه چه معنی میاشت بعد دسی کیجی یادی مثال پا طور دره ورزی بعد دسی کیجی دلت با نجومگر چه ورتوایی اغا کردگر چه ورتوایی اغا چه با خبر وکر خواه شیطان بی ورشو وگوه چه عدت مسخر و خلق و برای ول یه را غط بزرگی پر شی خبر دی برای بیانو پا ارش خبر که کنید دو خونه یه وقت برای در رسول الله صلی الله علیه و سلم در تولد سخه یا در رسول الله علیه السلام د بعثت څخه د جبی سره جلاد یا چې پیغمبر وزیر جدید یې غوړ دي څخه یا چې د په نبوت باندې مبعوث نبی سپر سره وشتم کال باندې د یې غوړ دي څخه پر شیطانانو بنجز ولګول شو چې دی به اسمان ته نسیتلای تر اسمان را لانی چې دا وریز ده دا په دا تر دغه لکه پر دی خطل سي اخو ته کدی ورنږدې کیر الله تعالی د اخو څخه هغه شهاب ثاقب سره او پاوک شهاب هغه د دستور څخه یو بصری سره ورجر لکه یې کرواټه چې وره ټکس یو بصری اولته وګورځي دا شهاب ثاقب بیل دغه شیطان خیج ام کیج خود د د پاره بیا خاص کیج دی ورزی چالت دی وس غژ نس خبرو ته د اخو د ملائک فزر عبانی پاغه د ور په شغله باندې هوالسی اچ هوالسی چا ورنږدې دی خسر پر سر پر لول را چا نږدې دغه مخ غژ نو وس وزر سی دماغ خراب شه الله نیم سر ګډیان شه جاس سر پاواسی بارون به فدام زکه کی فساد کی بس دیته متوجه دیته متوجه وار وار دی اوغه غټ فساد خبرې چې خلکو ته شرک په زین کور واشي کته نو چې الته دې سره سر پر سر خلی شرک ودی په ځین کې ورچی خو هغه شرک دغه دی چې دې الته خبر غلا کی راوړی یا جادوګر ته برای خلک دغه جادوګر ته سوجي کی برای دغه په پټو خبر دی د زی چې ورسه د پرنامه نظرونه کی د لوی کار هغه دی چې د هغه کار ولې وې دی بارنه بیا د بل کار په مخه وخت په جش کنزل کړي میړو ماینه پر خو به کړي بل د سبک سیستری بل د منځ سیستری بیا دغه کار په مخه اخلي حتی برای اډیر کمزوري چې شي هغه نو دغه سره د خلکو بوټو ته شيږي اچي اباسل تی وکشنی شګه ور غورځولې چې هغه په پښو کې بارا چې زموږ ورو سره خواله عزت کې وای مور چې څنګه چې کو در خوله بعد خبره ور وباسي دا غس نه پرې د خوله لا ور مصرف کوي هغه ضعیف یې نو دغه دې دغه کارونه کوي نو دلته لا او تعالی هغه کار هم کوي چې هغه شیطانان چې اوغه لوی لوی کارونه به کوله چې اوغه غټ خبرې به غلا کوله هغه چې دی هغه د عزت سره مونږ سره د اوغه د پاره د اسمان دروازې هغه لارې بندې سولې ورنه وتا یو خو هم نس ورنځ دی کېده بس الا ما د دې څخه وساتي وحفظنا او مش ساتلی دی ها دغه اسمان من کل شیطان د ار شیطان څخه رجی من چاغه محفوظ چاغه مرجوم دی هغه چې دی ترټل کړه سوې دی نو دغه څه محفوظ سوې دی دا اسمان دا بل انعام کښې شو چې ګور هغه د شرک عام دغه طریقې چې د فکارا چولې جادوګران د تم سره تکول دغه کارو څه دی ول بیت الا من استرق السمع إلا من مگر نه هغه څوک چې استرقه چغلاکه السمع اوریدل هغه د دې در دوریږي پر ورپوته چې د ملایکو په فضا کې جيري ګرځي خو کارونه یې جنو اوغه د اسمان غټ غټ کباري کباري ملک چې هغه خو نه الوی لی خبرې چې الله تعالی کوي ودی ته هغه سره تکراری الله عز وجل نن دا امر وکي ابل وای دا یو په حدیث کې راځي د په خو هغه لوی لوی خبرې غلا کوي اوس چې دې دا کښته ملک چې بیا دې کښته درجه فرزه کی زمر په ماحول کې به زم مثال درته ښیردم یو د صدر اعظم سره نږدې هغه وزیران چې هغه د سره چې په شورا کې هغه وزیران د بچا په غټ غټ خبر باندې خبر کین یو دلته پولیس تی تانه دار دی دا په کال نه په خبرې نه ولا که بچا پیژنې خو بیا ام تر زمر در مژن شو دی ځینې ځینې فرمانونه خو نه د تم راځي چې په دغه سکه په جاله کې بیا نو دا ملک هم دار کم دار اکشه ته ملک چې د وریځو پر دغه لکو ګرځي د دغه سلادي گای او سمع او سم غلا کوي یو خبره لکه دا کشنی کشنی خبر دا غټ لا سره سه نکیج نو الا دلته داس و الا من مگر نه هغه څوک استرقه شغلا کی السمع او ریدل پغلا او ریدل وکي دا ملک زاغم دا کشه سم ملک څخه چا غډیر غټ مقرب نه فاتبعه شهاب مبين فاتبع الا ورتابع کی هو په دپسی فاتبع متابعته کی هو ده شهاب اغلمبه مبين چا غش کار د چ د شپیر اغلمبه چ په دپسی را او دستور څخه به څه پسره پواس هغه لمبه داسې موږ ووینو د شپې په طریقه د ملمیږ د ورځې هم دغه شهاب مبین راځي په دوی پسې خو د ورځې د لمر رڼا پر غالبه د باره نه معلومیږ فاتبع نو متابعت وکي هو د چا د دغه شیطان چې د غلا دپاره چې غوړ نیول غلا کوي ورځې که درته ورپورته سوی دي د دا کښتو ملکو څخه دی غواړي چې خبره غلا کړي متابعت وکي د شهاب لمبه شهاب د اور تیز لمبې ته وایي مبین ښکاره چې تسې ویني مګر په حالت کې د شپې د ورځې نه بیا نه ویني نو در دغه ځای د یو څه نعمتونه بیان کړه الله تعالی چې هغه کوم درېوه یو د اسمان پیدا کول وه بل د اسمان شایسته کول وه بل د اسمان حفاظت دی د عامو شیطانانو څخه مګر نه دغه یو غل چې هغه هم در دغه لږه ځای پورې ورتلی سي څلرم والارغ د الله پاک په مځکه چې ده مدد نه دا موږ غوړه ولې د حد امځک مدد نه موږ غوړه ولې د حد امځک دا امځک چې دا چا کړی دا خدام ځکه ستاد د بودوباش لپاره دا وسبت کړی دا کدا مر کړی دا کدا سپوږمۍ کړی دا کدا قبر والا کړی خو لا دا کار ما کړی نو چې دا ما کړی خدام یو عزیز ما کړی لکه وګ نور دی کار چا خواته چیر سول نو په دې کې د الله توحید مشترا وشول چې د امځک چې اواره کړی مت خدا کشول تو ول کیج نو یو شی چې سره کش کداسی برشه د اوس یو د پاره برابر شنه زکرا ما د قسیس د پاره لکه کش کړي چې د کنیاسی خو کړه ده خو ګواکې زموږ د پاره وس اوار تخت د رقم جوړه کړي ده ول ارض او مزکه مدد نه موږ غوړه ولې د اواره کړي مو ده ده د یتلور پنځم نعمت والقینا فیها رواسی والقینا او موږ اچول دي فیها په دغه مزکه کې رواسی درانه درانه جګ جګ غرونه تعالو یلو غرونه خو مزه کشوره دل سره الله عز وجل دا غرونه لنګرونه پروا چور لکه دا او ګوټ په خوانی کشتی چې دا خو اوس ماشینان په خپل ځان کې درانه دي په خو د تختو کشتی چې به چې یو ځای به دی آرام کا او سفر به ډیر وکي خو حالت خو آرام ته ضرورت په دریاب کې انو چې څوک به دې خو کشتی بده وروي ست غاسته ابر به لوی لوی لنګرونه په کشتی په به تړلې و پرسی ابر به هغه دریاب ته شوا کړ بر به نو لنګر خلاص کې او شباب اوس پر دې بغل پر هغه سر پر دې سر ابر به کشتی میزان و لاړ لنګرونه به درانه بعد نسبه شوره ولی سم خوب پکش کردی چطور با میرته به برای اغلی لوی لنگارون را وکش برای پکش تیپسی به تسر بیره و تر ابی ها حرکت بکاو نمزک خوچه ده ده ام ده غرکم پخبل زن که شوره دل رب العالمین ده جور غرون ده جگ جگ غرون ده ار غر چه دی چی چیر شوه تا وسط در سیرش پا مزک دی سوه ننه و تلی دی ده پا کلومیتر رو پا مزک که دی دنه ندی نو علا پاک وید دغم احسان دی چه ما پر تیسی وکی چه مزک واس میزان و لاره ده گای گای ده زلزلیه ده خاطره چه علاو تلای سر وشوری خلق چون وار خطای ده که ارارت شوری دلی داک قرار از زلزله کې د څه به کېدل الله پاک دغه احسان ما در باندې کړی دی بل څوک دی چې مزکه ما آرام کړی دی او القینا او موږ اچول دي په هغه مزکه کې رواسی دا جګ جګ درانه درانه غرونه شپږم او انبتنا فیها من کل شیء موزون او انبتنا موږ راښنه کړی دی الله پاک په هغه مزکه کې من کل شیء د هر شی څخه موزونین تلل سوی موزون خو وزن خو ټول ته ویل کېږي وای دا شی وزنی دی موزون تلل کړه سوی نو شی چې تلل کړه سوی بره خو په اندازې نو چې موږ یې ته تلی څوک در دی بره به څوک وایي چې معنی د مثال په تور دا یو ټن دی دا دوه ټنه دي دا سل ټنه دي دا یو کیلو دی دا نیم علاوه چې هر شی په ځمکه کې راشین کېږي دا ټول په مقدار دی دا د سنه دي چې دا مقدار نه لري علاوه مقدار یې ماته معلوم دی چې سرش کال د خلګو د دوغنه شفتالو ضرورت دی د دوغنه غنمو ضرورت دی د دوغنه د توتو ضرورت دی د دوغنه د انګورو ضرورت دی دا ټول موزون دی الله پاک وایي دا د سنه دي چې دا به سر پیږي موږ ته نه دي معلوم چې په جهان کې څونه انګور وسوسه شکار موږ ته نه دي معلوم چې په جهان کې څونه توت وسوسه شکار څونه غنم شنسوه څونه جواری شنسوه الله وایي دا ټول موزون دی دا ټول تاته په مقدار درکول کیږي چې څونه ستا ضرورت غوونه کا در پیدا کیږي دا څونه غټ علم دی دا علم دی بل څوک ښکارا کی سر ښکار کوم ځکه کی څونه شیان شنه سی دا خو نه یوازې ما خوراک نه دی چې انګور دی ش خروس و خوړل واشه یشدن کرک څو خوړل نه دی زر کی څونه کا در ځکه تخمونه و خوړل دا هر حیوان چې دلته دی خوراک لري علاوه دا ټول موزون په مقدار ورکول کیږي دا معلوم دی دا د سینه دی چې دا بس دغه سی به سر پی به حساب دریاب دی سر به ما ته به حساب معلومیږي الله ته به حساب نه دی علاوه دغه ضرورت یو کدا یې په خبره پوهیږي نور کنه پوهیږي دون خو پوهیږي دا خبرونه تش اوري دا حکومت دا یو فقیه حکومت جوړته وای دا د اری صوبې د غنم اندازې لګي برای د جې صوبې شش کال د دوغه غنم ضرورت د کوم ځای ورپرکه دا د خوراک وزیر چې هغه دغه کار کوي برای د بلوچستان دغه ضرورت دا ما تر افراکه زی غواړم یو فق به یاد خارج ورته راغواړي دته به هیڅ قرارداد وکړي به د دې یو صوبې څخه بل صوبې ته ورپرکه دا د خلکو دا د حکومت په دغه قصه پاتې کې له دې دغه غم خوردنی ورته کی د اوبو ضرورت سنجي چې د دوغه نقدر اوبو ضرورت ستاتو ویل چې دی برمه چې د دغه کفایت نه کی څونو غوړ وې سش کړ نه چې دا ګرد اندازه لګي خود دې اندازه کم ده د اله اندازه کم نه ده الله څخه یو څاس کې نه بل کیج نه کوم چې څونو ضرورت د حیوانات او د انسانانو د مزکو وګونه قدر الله تعالی شي پیدا کی نو یوازې د نباتات نه دي خو یوازې نباتات یاد کړل نو و انبتنا مجرش نکړي په پد امځکه کې من کلي شي د هر شي څخه موزونین په مقدار سره کني موزون خو تلل سوی ته ویل کیږي نو شي چې تلل سوی مقدار بر اندازې معلومې د معنا سره د مقدار دی موزون مقدر کړ سوی اندازې کړ سوی وم نمبر وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا مشكر زولي جالا پاکوي لكم ستشه د فار فيها په دغه امځکه کې معايش اسباب د عيش ستا د عیش اسباب چې د خوراک ته ضرورت لري و چشنګ ته ضرورت لري. چشنګ جنو بیا یوازې چشنګ د اوبو نه دی نو خطه براوای چې زه خو د مثال په تو په پلانی مرض اخته ما شربت چې جاغم در باندې حساب اغم په دمزه کې و د یو څه جورسی وی علاوه یغم پند ازو چې د دوغه مریضان دوغه شربت بسیش که دایس په خبره پوسه پمزکه کې رب العالمین شراب خور لري د شراب اندازې ولا چې الله تعالی مرمد شي دوغه قدر د شراب خور ضرورت دوغه د چرسو ولا ضرورت دا معایش اسباب د ژوند چې د خلک کې دا ګرد الله عزوجل دا چاکړي خدا زکه ګرد ارتوري چې کاریج الله جعلنا جعلنا انزلنا زينا زان زان یری معنا شریک چې را پیښ شي یو زړه سره چما اثبات توحید دلته کول کیږي مګر په ذکر کې د نعمتو کې ارده چې الله ځان یاد کی هغه د سکار ور پسې په سیات کې دا کار ما کړی دی چې څوک لاس نه سپورته کوله چې دا خپلانی کا کام در سره وک یا پلانی ولی ام در سره وک یا پلانی نبی ام در سره وک الله دا کړ د ما کړی وجعلنا مشکر زوجی لکم سیس د فار فیها فدام زکه کی معایشه اسباب د عیش کجی خوراک دی کجی چشنگ دی کجی پوشاک دی پوشاک معنی چې کوم جامعه غونجه دا جامعه د شش ته جوړیږي دا ټوکران چې دا رقم رقم دا شایسته شایسته ټوکران خدا ګر دی ماده ال تلریون خو اصل به د مثال په تور پومبای یا به وړی وړی نو یا د پسغه یا د وشغه یا د بزو وجغنه پلاستیک به په ګډ وی یا بنې خدا ګر د شیا چې یالو د سیسټه پر معایش چې دا زه برابر و ومن لستم له برازقین دا ومن عتب دا د لکم باندې دا پر کافتی لانی بدر غلام شي ولمن دا غ چا د فار هم عايش مش برابر و لستم چتی سناس له هو غتی برزقی د استور کوونک د مثال په تور تفسلری ته چرګ لری ته زرک لری ته چوغک لری دا ګرد چې دی رزق پر تانه دی الله یغ رزق مز برابر و مغه ما برابر کړی فقط ما بازار ته راځي په دکان کې مهیا پروت رانی شي ستاد رانی ولو کدر مگر رزق پیدا کول دا یردن جوړ کړی چا دی دا بل غنم دا نه چې دا خوري دا جوړ کړی چې الله هغه کار ما کړی د سنری چې واز ستاش یم ستاد ژوند ضرورت یا هغه چې ته رزق نور کړي الله دا هغه د زمواري په ما کېدم کدا یې په مزمن پویږي و من او دا هغه چا رزق هم دا هغه چا معایش اما برابر کړی لستم چې تسناس له هو هغه ته برزقین رزق ورکون کې ناس نو من عتب سفرغه کوم باندې لام تر لاندې تر هغه له کوم چې هغه لام داخل لام اجارت هغه لاندې سوونی ولې من او دا هغه چا د پاره هم معایش کې لستم چې تسناس ته هغه لري برزقین رزق ورکون و ان من شیء فسالا پاک و ان نست من شیء هیڅ یو شی الا خو بیا دسې دی عندنا چې په نیز موږ خزائن هو خزانې د هغه دي الله وایي زما سره دونه خزانې ډکېدي چې پر دنیا یو شی ته یادی پر تا نیستي سیګا یادلې دی یو شی که اخیستي برای پلانی شی چې دی هغه نو نیست چې الله وایي زما سره د هغه شی خزانې پرتې هغه چې در باندې کم وو بیا غم زره کم کم هلته کړم شو دی وکم خود یو علاقې ته عذاب ورکوم یا خپل قدرت وښکاره کوم کني زما سره خزانې بیا هم ډکېږي زما په وړاندې نه نیستي کېږي پر تا باندې نیستي پر تا باندې ځکه یو الغاسي برای پلانی شی خو نیستي وإن نست من شيء هي إلا خباداس عنده عندنا چپنیز موږ خزائنه خزانه دا غشید وما ننزله إلا بقدر معلوم کته والا پاکنو چ خزانه دې دک دي خورا پر یو خو موږ محتاج الا و ي دا په قدر معلوم در ټول کې وما ننزله موږ نه نازله وه دا غشي إلا خبا ينزله بقدر پر اندازه معلوم چ معلوم دې موږ پر معلومه اندازه ورکو د خپل حکمت ته مخ یو چاته ډیر اندازه ټاکو بل چاته لښت ټاکو که دایس په خبره پویږي د میثاق په تور چماټر یا پارس کی چې الله پاک وایي په قدر معلومه هغه لکه تر کوم دي چې نه دي چې څو دي زما سره وزن خو ځای صفم زکه کی خدا دې پرې واله کا چې ورسې کیلو به په پنجي بل لکه ته ورسې کیلو په یو سلو شل الله دا قدر معلوم زما په لاس کې دي چې داس هغه تلر دغه تدیر دا تلر دا تدیر او ار خبر خپل حکمت پکې کیسته که دایس په مضمون پویږي نو مانو نازلو موږ نه نازله وو دغه شی الله خو به نازلو به قدر په اندازه باندې معلوم چې هغه معلومه ده ستا فکر دا دی چې لکه څنګه سره نيستې نيستې نه دی مخ خیال ذکر کړ چې په باسر خزانه ډکې بل د توحید د پار نعمت ذکر کی و ارسلنا او موږ لجلې دي الرياح بعدنا لواقح في وند ورکوونکی موږ بعدنا لجو په وند ورکوونکی بعدنا په وند ورکوونکی څه معنی په وند خدا غدي د القاح چې لکه د مثال په تور د خرما په غیرو موږ بلد شناخته یو په دا د خرما د نه رسخه چې دا وار د وار دا شنه کیږي په د کې یو څه شی دی راوځي عربي پیژنې دا نور خلک چې خرما باغونه راغی پیژن د دې څه هغه ماتی د چوچې چوچې کې هغه د خرما هغه شې خرما و چې جالستونه شې دی واشکان تر اباسه د خرما په هغه کې فقط ورواځي بس باید نو پیوان شروع شد باغو دانه را څنګه شروع پریکي هغه بیا چوچي چوچي چني چني چوچي کې برای پاغه د وژو په ځای کې دانه رو چوچي شش حاصلات وکړي. پیغمبر علی سلام چې مدینه شریف ته ورالي خلک کوجه در بیا رسام حضور ته ډیر راتله چې کارونه شروع سه برای خلک کپس پیغمبر چیرې یاست برای پیوان شروع دي په باغو کې دغه کار باندې اخته یو پیغمبر رسو پیوان چې دې چوارلي بس دا دونه نو کې ټوټه دا څه پرې کاوه دا بلی په دا وژو په پیوست کې اچي ولدا چې دې بارل دا نو بار مې وابه نو کې چې نه و اچي پیغمبر پرې دی ولې نه دی بار بس پیغمبر پرې دی بار خو دې د پیغمبر د امر تابع پرې شو په دا کال قرار حاصلات کم سول بار د خرمای چې چې خرمای وي چاغي چاغي نه وي واشکي به ډک نه و بس دې دانه په دغه پوری درې په بل پوری بار خدا را کم شو. رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خو نو د جن امر نه دی د روا او د ناروا مسله نه ده د منځ د رکاتو مسله نه ده چې ما کاری دا خو د دنیا کار دی په جن به تاسو پوهیږئ زه په خپل اجتهاد کې خطا ته مشری پالتو اخته است که وی است خپل پیوان در لرو کوي کله ایس په خبره پوهیږئ وس پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم چې د دزي مواری د جن رسول وي څوک به دا نه وي چې نبی علی سلام مټر ولي خلکو ته نور شوی نبی علی سلام ته اړه خلکو ته ولي نور شول نبی علی سلام د بیلچه جوړول خلکو ته ولي نور شول وای سایکل خلکو ته نور شول بابا د نبی علی سلام کار تخنیک نو د پیغمبر علی سلام کار زراعت نو هغه د خلکو د عقیدو اصلاح او د عبادت اصلاح چې د شرک را وګرځي عبادت خلکو ته ورشي نو دا یو خبره و چې دا د زراعت سر اړه درلوده. پیغمبر علی سلام مشوره ورکړه خدای د زراعت ماهر نو نو خو هغه مشوره چې هغه هغه رقم ونه ختله کنه نبی علی سلام فی میوه و نسول نو بیرته اجازه ورلره ورکړه زما د خبر مطلب دا دی پیوند دغه کار ته وای یا مثلا یو غویی دی پر غوا باندې غورځي پیوند ورکړي پیوند څه معنی بره غوا حمل واخلي بیا نو لنګسي نو الله پاک یې زه بادونه لیږم دا باد پیوند ورکړي و چاته باد د دریا پر اوبو را تیریږي پر نور را تیریږي بارا ورېځي ته د اوبو پیوند ورلره ورکړي ورېځي بارا د اوبو ډک کسي دا باد یې ډکې د غلنده بادونه چې ورځي وکی ورېځي حمل واخسي چې حملدار اسه دغه باد را پریوي را پریوي غلکه چرول الله پاک بارا نو زورتا وسوبو لکه لکه غواته شو اوس نو شیږي ورلکه بس پر مزه کبانی ساس کی بارا الهکه الله دا کار بس څوک چې د باد د لاري ورېځي ته پیوند ورکړي د چیش پیوند کې د اوبو غي اوبو دلته د اوبو سره دا ورځ غوا کې بلار بس ول ډاکه سول بار نو غوا کې را لوشل کیږي په مزه کې اوبو را وري و ارسلنا مجلی جلی د علی پاک الرياح بادونه لواقح بار ورکون کې پیوند ورکون کې چې پیوند یې ورکړي چاته ودا ورېځي ته پیوندونه ورکړي هغه مفعول یې نست لواقح دی پیوند ورکون کې جو ورېځي ته هغه به تور سره وای فانزلنا نو موږ نازلی کو من السماء د اسمان د طرفه سماء ان اوب د اسمان د طرفه سي مطلق لوړ مراد صدیق ورځ سي خیر نازل وو یا دا د چې د غوړي خو پیوند واغستي بر د اوغ لوړ اسمان څه هم گایګای اوب پر راوري په دوریات کې راچیری راځنو لکه مخکې دا خبره تي رسول نو موږ نازلی کو من السماء د اسمان ما ان اوب نو چې نازلی کو څه کو فاسقیناکموه فاسقینا مش په چشنګ ورکو کوم تاسو ته هو دغه اوبه بارے نو پتا چې شو اباس چې اوبه راو وری ژباغ دې مو بسې ته مو بسې په ورو کې به یې په ورو کې به یې څه هاند او بوډکس بارے ته خوراک دې کې د هغه اوبه چې ورې جرات یې سیو دي سج چې یو ستم ځکه چې د برمې په زیر حرکت خو به هغه اوبه دې چې الله ما در تر وړي وي فاسقینا نو مش اوبه کو کوم تاسو هو په دغه اوبه سره و ما انتم له بخازنین وما نيست انتم تسله دغه او بوت بخازين خزانه کو کی دا او بوس مش خزانه کړي دي دا مش نه دي خزانه کړي علاوه دا ما خزانه کړي دا خزانه ز ما سر دي تمام نه لري زی په دغه طریقه در سره وره په طریقه ما دسته دا چې وسته د کراچي د سمندر در کوټ پوری در دلته واله را وستلې بیا ودا او بوت څنګه ترخي او تریو چا بوت څنګه کاروله وسنه سره کاروله هغه رقم ته خوراک پر کم در دریا بو چې الا پاکه په هغه زری عرا و وري په مزکه کې بیرته جذب سي بیرته روز هغه به خوږي مالګه برابر بتلی مالګه یعنی بالکل د خوړو د پر د دوه د چودو خوړو د پر بالکل برابرۍ الله پاک دا قسم وای و ما انتم تسخو ناس له دا او بول بی خزینین خزانه کوون کی چې دا دون او بده جګر د عالم د شنګو به تور ته خزانه کې برابرۍ کې و ان لنحن نحيي ونميت یو لسم ولسم لسم یو ولسم و ان بشک مش لنحن مجوان ولا تاکید یو کی و ان بشک مش ل خامخا و نحن مج درې رقم تاکید کوي کرالې دلته نحيي مج ژوند کول کوو مج ژوند کول کوو ژوند څوک چې درکې دا ګر د نعمتونو خطر پرې د چې راس د تچ ژوند ده د ژوند چادر کړو و نو میتو مج وجل کوو وجل جمز ما دی چې هغه وخت چې نور بار د زندگی قابل نه نو بار نه پښتانه متل کې بار وای مرګ چې دی گای پر جی پی گای نخری کی چې د پر جی زای تجرا سره وای مرګ مز در سره اول مچ تخبل بار په خپل مرګ خوشاله چې الله پاک اوس پر خل ګم بار سولم پر زامون هم بار سولم پر کوروالا هم بار سولم زما د پاره نور زندگی چې د پنځه ز عقل مناسب برنی انا بر الله تعالی مرګ ور لره ورکی ا دې بار شخ ګرد کورې د تکلیف په څخه بیا غمش دا حکمتونه الله پاک ور دا مرګ په نعمتو کې راته یاد کی چې مرګ په خپل ځای کې نعمت دی دا که وسم د مثال تر موږ ور نه کژوند دی وای نو خو وس مبارک خو چې لکه په کپاس کې لکه مرغ چې ګرځي خو دا غره کنه بلا سر وای کده بدن بدون نازک وای دې ته به جوړی څنګه ور کوله په دې به کاج څنګه اغوستل خو د انسان بدن څونه کمزوري کیږي چې وس د درو سو کال یې کې زموږ د وخت بدنونه چې خو بارې اړه کې سره شکیر پچپورته کې سره جلا کیږي نو دا په نعمتو کې الله اسمار کې و ان به شک موږ لنحن موږ نحي موږ ژوند کول کو و نو میته موږ وجل کو بل بیا سړی دی یوازې دی واده کړی دی دا اولاد ضرورت یې الله احیا ورته کوي کرا کښنه اولاد لر راک بس د دین عبارت بیا ته سامینو و نحن الوارثون و نحن او موږ الوارثون میراث وړونکو د ګرد انسانیت میراث به تعالی ما ته پاتېږي دا بیا نه بت ته پاتېږي دا نه ول مرته پاتېږي مر خپل هم نیسي کېږي بت هم نیسي کېږي قبر والا هم ابل ابل د ګرد دنیا وارث الله وایي زه یې به نو په پای کې یوازې زه پاتېږم بل څوک به نه وي ولي خو چې ګرد انسانان دا ټوله ژوندي شیان ملکې ګرد ته هلاک سي هغه آیت کریمه کې راځي چې الله عز وجل بره بلاکۍ په ندا کوي چې لمن الملک اليوم نن پاچې د چا دی څوک یې بیرغ دی کې چې د جلاکۍ پاچا هېڅ انسان نه د جبرایل څخه ورسره تر ملک کې تر پیري وتر انسان نو چې دا جواب څوک نه وي بر الله وای لله الواحد القهار نن دا هغه واحد الله د پاره چې قهار دی پر ټولو غالب دی پاچیر نه وای زه دغه چې جرد بل چا به رغنی ورسته نو بیا بیرته بیا ملک راجوندې سی بیا د نور راجوندې دغه سی وخت راځي چې الله د ټولو شیان وارث ات څوک بل نه اجل ته دا شیان پاتې سی ګرد د ته پاتېر و نحنو موږ الوارثون میراث وړونکي فسی الله فرمای ولقد علمنا المستقدمين دورسم نمبر دادی ولقد فتاقیق سر علمنا مج علم لرو پیجن المستقدمین اگر در مخ کتلون که خلق من کم ستیسی خیش در مخ ترسی وی در مخ تلیلی که مانا جوان جم در تسی در مخ و مرگ در تسی در مخ و آقا علاوه از ما سیر نیدی چه چون پارا با ترسی وی پر یه جهان بانی چه ار چون دی مستقدمین علاوه زگر در پیجنم در آدم علیه سلام سر اوان سر در داغا وقت پوری علاوه در کیر پیری سوی دی قرون سوی دی گرد از ما سر دی دا غسی بل چوک دی دوغن احسائی یک شیر دی چه دا دوغن خلق مرد سوی دی چه تا بمعلومه یای سینس دان تا یای بل تا یای بل تا کدی اتکال کهیم درواغ وای دا سر سینس دانان دی وی چه یار دا زر میلیون خلق مرد سوی دی خود دای وای تا ایساب جده کمی خواه دی کما دې د ګوت نقشې پیښې کې چې پیښې کې نو مان پیښې خو نه مان معلوم نه د ګوت نقشې در باندې رب العالمین ته ګرد معلوم دی ولقد فتاقق سره علمنا مج علم لرو المستقدمين پر اغه مخ کې تلون کو چې در مخ تلون کې و من کوم در تست مخ کې تلې دې په جمزکه کې چې و نیم در تست مخ تللې دې مرګ در تست مخ تللې او جاري سوي دي ولقد فتاقق سره علمنا مج علم لرو المستاخرين پر دا ورسته راتلون کو باندې چې دا ورسته کې دا ورسه چې پیدا کیږي څو انسانان پیدا کیږي د قیامت کوي چاته احصایه معلومه دي حساب چې دوغه نه کدر نیس معلومه ولا څو نه لري څو نه شي څو نه جوړان دي څو نه معیوب دي ټول مستأخرین چې دا ورسه راتلې چې علاوه دا پوهیږم په ټول باندې زما علم ستا نو دغه سی یو جامع علم چې په خواني امګر دور معلوم دي چې تللې دي چې راتلې چې دا امګر دور معلوم دي دا د الله سما سره بل چا سره ستا نو به عبادت ویلی بل چاته کیش فسی الله فرمای و ان ربک هو یحشرهم کته وا چې تلې دې ګرده دا ته پیژنې خو دې تیر سی دې تیر پر تیر ير پر ير الله وایا دا ګرد ابرته زرا ژوند کې کوم هم و ان به شکر ربک ربستا هو دا غرب چې دوی یحشرو را پاسي هم دې برته راجوند کې حشر ولر ورکی دا کار ویول کولای شي نو ګره څونه غټ غټ خبرې الله عز وجل ذکر کې چې تلې دې ګرد تر تام کې چې مرسي ټول ته معلوم کته وا دا ته معلوم خو تلې الله بعد ګرد راجوند کوم هم دا ټول ته حیات ولر ورکوم انه حکیم علیم کته ودا شته ته معلوم دا تللی هم را چوس را روان دي دا هم دا ټول ته حشرم کړه بار چې شکیش نه دا دې خبر کیږي چې انه حکیم الله حکیم دي دا هر چا دا عمل مطابق سزا ورلرو کی دا لا حکمت دا کې شکر یو هغه ته د شو مطابق کې بد کړی هغه ته د بد مطابق دا حکمت الله دی انه به شک دا الله حکیم حکیم دی معنا حق رازدان دی د خپل پټ پټ رازو مطابق دا هر چا د عمل سزا دا سره وړ مطابق ورلو کې سره تانی سره ورسی د سینبی چې سزا او د عمل بنې تر برابر علیم الله عز وجل علم والا دی دا بیا ولی ورسره ملګری کی هغه د جده پر چې نو دا ستچ دا دی ته دغه ورکه سزا د چا مطابق ده د عمل مطابق نو عمل ته ته معلوم دی کده د مثال ته ګنای درې منو او تا سزا خپل سرور منور لره ورک یا د عمل سرور منو تا سزا درې منور لره ورک څنګه سره برابر علیم ورسره ذکر کی چې الله از ما زره په زره نه دی یره د ګنا چې د کړه علم پر لرم کی عبادت نه کی کړم دلته د الله تعالی په علم کیسته چې دغه نه عبادت کړی نو سزا مرته ټاکلای سر چې د د پاره چې دی په عبادت کې دغه بدلا دنو کی ګنا کړی د الله تعالی اندازه معلومه ده دغه جزاء او بدلا مرته ټاکلای سي چې دغه نه قدر ده نو الله حکیم دی د حکمت مناس چې یعنی هغه د عمل او هغه ثواب بوله کی ګنا بوله هغه برابر سره کوي سم کته او علم خو علیم دی الله د ټول اندازه زما په علم کې پرته ده په اندازه کې غلط نهسته نو تر دا غزای دا ټول دا دولس خبرې دې ذکر سولې علمنا ګوره داس ځان ته الله موږ علم پر لرو داس د اوغ سره څه شمره شو کې جعلنا الله پاک موږ پیدا کړو په اسمانونو کې بروج مو پیدا کړو دا ارزه کې نه ځان یا دا و د څه د پر چې یعنی بل درا پیش را سره شریک دي چې په دغه ټول نعمتو کې بل زما سره شریک نه دي نو په وحدانیت کې بس وک شک نه کوي چې الله واحد لا شریک ذات دی په صفاتو کې شریک نه لري دا اوس چې ذکر سول دا الله په ذات کې شریک نه شي بل دغه الله دی نو په عبادت کې که بنده د سره شریک دري دا بنده ظالم دی او لقمان صاحب وخپل زوی ته څنګه ویل یا بني لا تشرک بالله ول ای زوی که شرک چې د خدای سره ونه کې خپل زوی ته نصیحت کو ان شرک لظلم عظیم شرک جديد اخر هغه ظلم دی نو الله پاک کته شرک یې پر دغه سبب دغه نشان ما در تیار کړ د لا ال د نعمتو د لار څخه نو بیا په ظالمانو کې حساب کې او په غټو ظالمانو کې او د ظالم انجام خراب الله دې مشټول د ظلم څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.